quarters next. Oh. Ah, ik zie daar nu. Voorstelling niet is echt moeilijk. Er zit een weg naar buiten aan de banen, geloof ik. Thank you. Nou, dit was een soort introductie, denk ik, van Niets is echt moeilijk. Theatervoorstelling van theatergroep WAK. Alles nog goed? Ga je nu beginnen of is dit... Ja, we gaan zo meteen beginnen. Oké, okay, ja, ja, want hij komt vanavond om 8 uur. Dus, ja, leuk, leuk. Nou, spannend. Jij was van het radio-interview. Ja, ja, klopt, ja. Ja, ja, ik had, vertelde had, oh, dat je jij het, ik was het niet. Het nee. Was, nee, jij was het niet. Sprak. Was, die ligt al... Die is al, die is al ja, weg. Oké, okay, okay. Nou goed. Tot straks. Ja, succes. Ja, het is een soort pre-show gebeuren was daar. Er zat iemand op het dak van een houten kubus... best wel hoge houten kubus, een meter of 4, denk ik. En die zaagden daar stukken van af en daar op elk van die stukken stond geschreven: niets is moeilijk, zoals ook het theater heet. En nou, de mobiele climax bar die is weer in werking. En bij Kiki's Caravan is de schmink is nu afgelopen, dus... Oh nee, toch niet. Er is nog... Nee, hij is nog aan het schminken, maar dat gaat zometeen wel weer veranderen. Want dan komt op een gegeven moment Frans Doedel daar spelen. En...